chín tôi. Cô hanyo malukoi, cô hanyo mandutoi pandi. Untua apo menyayangi. Cô manduokan chín tôi, ndak bisa dipicayo seso. Sakit bana hati, pandiang bana diri. Urang den sayangi, maingkari janji. Bisa